Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să se dar și cu să iubire de oameni, totdeauna acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștia noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și îndutor lăudaților apostoli, ale Sfinte Mucenițe, te Iuliana, Sfântului Temistocla, Nicomidie și acelor împreună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gur Daur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Drepți, Dumnezești, Părinții Achim și Ana, șpândale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pre pământ pace întru oameni bună învoire. Cu ajutorul bunului și mare lui Dumnezeu am ajuns în ziua de astăzi, ultima duminică până la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, marele praznic dumnezeiesc și totodată închiderea ușilor tuturor prorociilor referitoare la venirea lui Hristos din înaltul cerului pe pământ întrupat. Praznic mare ce urmează a fi joi sărbătorit și pe pământ de Biserica Ortodoxă și în cerul. Praznic atât de mare încât că nici omenirea și nici îngeria toată nu poate să-l conceapă și orice minte cât de strălucită ar fi ea în jocul ideilor nu poate închega cum Mântuitorul, fața de mijloc a Sfintei Treimi, neîncăputul a încăput. Infinitul s-a pus în limite, în finit. Cum nesfârșitul a venit pe pământ și a încăput în pântecele Fecioarei Maria. Și nu a fost o întâmplare instantanee pe pământ, ci din marea sa milostivire a avertizat omenirea plângândă și îndurerată de această așteptare, că va veni vremea când se va ridica lacrima din ochii îndurerați și din inimile triste. Faptul că oamenii împătimiți în cele carnale nu au primit pe Dumnezeu, că nu au vrut să-L înțeleagă, nu le rămâne decât piatra de poticnire, după cum a fost și prorocit că piatra de poticnire voi pune în Sion. Și cine va crede întrânsa se va mântui. În drumul nostru, cu acele predici de la facerea lumii și nașterea poporului iudeu și minunile care le-a făcut Dumnezeu, în rândul poporului iudeu nu am făcut altceva decât să cristalizăm această genealogie a Mântuitorului, aceluia ce avea să se nască peste mii de ani. Am văzut cum lumea de la Adam parcă într-un regret că a pierdut Edemul, a mers un oarecarele timp în acea căință și lumea povățuită de părintele său care încă mai era viu, de Adam și Eva. Am văzut că după moartea lor, cum oamenii au început să cadă, parcă au început să-L uite pe Dumnezeu, care de fapt le și purta leagănul vieții clipă de clipă și mai aproape era patima care era născută din fiara, din trupul nostru și alimentată prin minte de către diavol. În felul acesta îl vedem pe om cum ajunge la acea mânie dumnezeiască, din urma căreia nu se salvează decât 8 suflete, potopului Noe. Apoi lumea iar de la Noe se regenerează, umple pământul, dar o vedem cum merge iarăși un timp, parcă într-o dragoste cu Dumnezeu, și iarăși cade. Ajungem în momentul culminant când lumea a căzut aproape definitiv și când s-a născut un om în părțile Mesopotamiei, a cărui părinți fiind idolatri, iată, îl discerne pe Dumnezeu prin propria sa voință, prin propria sa cugetare, și datorită acestui fapt și Dumnezeu îl alege. Numele lui Avram, tânăr fiind, în vârsta lui și în trupul lui totodată, nu-l vedem ducându-se în aceste plăceri atât de chemătoare după cum mergeau cei de seama lui, sau cei mai mari sau mai mici, dar prinși în chingile acestea trupești. Îl vedem pe acest bărbat cum, uitându-se pe înaltul bolții cerești, îl discerne pe Dumnezeu. Îl cugetă pe Dumnezeu zicându-și în sinea lui, este imposibil ca această frumusețe care mă înconjoară să fie făcută de idolii tatălui meu. Și atunci îl cugetă, parcă îl cristalizează pe Dumnezeu în mintea lui, în ființa lui. Este acea sămânță, acel germene de dragoste de Dumnezeu. Este începutul, parcă, cugetării spre Dumnezeu, a redescoperirii lui Dumnezeu de către om. Pentru aceasta și Marele Dumnezeu, care citește în inima fiecăruia dintre noi, nescăpându-i nici măcar o cugetare cât de minor ar fi ea, îl alege și îi pune numele de Avram. Iar din tăierea împrejur îi se schimbă numele din Avram cu un A în 2A, de 2 de A, Avraam, care de fapt în ebraică se traduce Părintele Neamurilor. Acest Avraam împodobit în faptă bună, Dumnezeu l-a ridicat pentru purul sentiment de dragoste către Dumnezeu și știind că în inima lui nu este ceva trecător, cum de obicei se găsește la oameni, o dragoste fulgerătoare care vine, arde și se stinge. Era ceva statornic, era ceva născut din el, era un izvor care nu tindea spre o stingere sau spre o tulburare, ci devenea din ce în ce mai cristalină apa dragostei de Dumnezeu, a credinței în Dumnezeu, în acest bărbat care a și primit numele de Părintele Neamurilor. Dumnezeu, în drumul său de a mântui pe om, începea odată cu acest bărbat ca să nască și să crească, să îngrijească acest popor mesianic din care avea de fapt să se nască și fiul său, din veac, din tată fără de mamă și pus sub vreme din mamă fără de tată. Așa s-a făcut în timpurile acelea că Dumnezeu, văzând atâta dragoste de cer față de Creatorul său, îi dă la bătrânețe rod pe Isaac. Isaac, prin tăierea împrejur, își schimbă numele în Isaac, care se tâlcuiește în ebraică bucurie, veselie, râs. Acesta, tot la bătrânețe, din pronie dumnezeiască, naște pe fiul său, care s-a dovedit a fi moștenitor din cugetarea sa dumnezeiască, numele său fiind Iacov. Acest Iacov îl vedem că la rândul lui își schimbă și el numele după acea luptă care vă mai amintiți cu îngerul de toată noaptea, când acel tânăr se lăsa parcă bătut de către Iacov, iar spre dimineață ostenit îi spune: te leg în numele părinților mei, al lui Avram și al lui Isaac, să-mi spui tu cine ești. Iar el a spus: sunt îngerul lui Dumnezeu. Iar de astăzi înainte nu te vei mai numi Iacov, ci Israel, care înseamnă învingător de Dumnezeu. Nu învingător în etimologia cuvântului, adică într-un război ai ieșit omul învingător, ci datorită părinților săi și a cugetării sale dumnezeiești și a credinței din inima lui și a păstrării cu sfințenie a poruncilor predate de părinții lui. Iată-l că Iacov este la rândul lui ales de Dumnezeu să fie un strămoș acelui ce avea să poarte numele de Iisus Hristos, Emanuel, Mântuitorul Lumii. Și pentru aceasta îi schimbă numele în Israel, adică era promotorul celor care aveau să împlânzească pe Dumnezeu din mânia sa către om, să pogoare milostivirea lui Dumnezeu pe pământ. Ce spune Sfânta Evanghelie de astăzi? Deci Avram l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacov, iar Iacov l-a născut pe Iuda și ceilalți patriarhi. 12 bărbați la număr și o fată cu numele de Dina. Dar Sfânta Evanghelie, care este insuflată de Duhul Sfânt, îl creionează doar pe Isaac din copiii lui Avram, pe Iacov din copiii lui Isaac și pe Iuda din copiii lui Iacov. Deci acesta este firul care avea să meargă în genealogia sa, Mântuitorul. Iuda, care se tâlcuiește în ebraică mărturisire, era numele de cea mai înaltă slavă în poporul iudeu. Și îl vedem pe Iuda cum din nora sa naște doi copii, Fares și Zara. El a greșit atunci când s-a dus de Tamar, nora sa, calcă legea ebraică și greșind trupește cu ea, se nasc acești doi copii. Dar se vede că aceasta a fost dintr-o pronie dumnezeiască și vom tâlcui de ce Dumnezeu a mijlocit acest lucru. Că Tamar, nora sa, a rămas fără de soț. Primul i-a murit și a murit și al doilea după legea iudaică, fiind fratele primului, dar rămânând fără de copii, nevrând să rămână sămânța lui Iuda stearpă, a recurs la acel șiretlic. S-a travestit într-o desfrânată și stând în cărarea vieții lui Iuda, socrul său, l-a făcut să cadă în păcat. Am să vin cu o mică subtilitate în acest cuvânt și în această pildă, nu cumva cei slabi la minte în cele dumnezeiești să cadă, zicându-și în mintea lor că dacă Iuda a făcut așa, pot să fac și eu, că scrie Biblia. Aceste lucruri, dacă stăm și ne gândim, nu s-au mai făcut după cele care le caută omul dintr-o plăcere nebună trupească. Că Tamar o vedem înlăcrimată și îndurerată, nu că nu mai avea bărbat, ci pentru faptul că tângea să aibă rod din seminția lui Iuda. Deci ea voia copil din această seminție care s-a făcut numai cu pronie dumnezeiască, adică firul care leagă semințiile din care avea să descindă Hristos, trebuia să meargă în continuare, să nu se întrerupă. Și totodată Dumnezeu mijlocește acest lucru care în aparență pare a fi păcat, ca să lege toată omenirea, că oamenii cad în multe păcate, de multe feluri, de multe nuanțe. Iar iată că Dumnezeu nu se rușinează. Dumnezeu se naște din acești oameni care chipurile au greșit, trupește vorbesc. Dar iată că prin acest lucru, că El nu se rușinează, vrea să lege toată omenirea, fapt pentru care și lui Avram îi pune numele de Părintele Neamurilor, nu Părintele Neamului la singular a neamului iudeu, ci Părintele tuturor neamurilor, adică să nu se scârbească nimeni de sub soare, indiferent ce păcat a făcut în viața lui. Să nu cadă în desnădejde că Dumnezeu nu-l mai iubește și Dumnezeu nu-i deschide porțile împărăției cerurilor, ci din contra, Dumnezeu ca un părinte atotputernic și plin de dragoste îi cheamă și pe cei drepți și pe cei nedrepți. Deci, încă de atunci se cristalizează încetul cu încetul marea și dumnezeiască milostivire a lui Dumnezeu de a căuta, de a chema și de a primi pe tot omul, indiferent în ce cărare este jefuit, căzut, abia viu, de către tâlhari lăsat acolo. În genealogia sa îl vedem pe un altul, Boz la nume, care din Rut, femeie păgână, îl naște pe Oviud. De ce menționează Sfânta Scriptură și acest lucru? O arată pe Rut, care era femeie păgână, a cărui părinți și ea inclusiv erau idolatri, și datorită faptului că s-a căsătorit cu acest evreu Boz, își lasă pe părinții săi și credința în idolii săi și merge dincoace în monoteism, cunoscându-L pe Dumnezeu cel adevărat. Acum avea să se împlinească, anticipa ceea ce avea să spună prorocul David: ascultă, fiică, pe Dumnezeul tău și uită casa tatălui tău, să uite casa idolatriei și pe tatăl său, care de fapt era tatăl credinței idolatre, adică diavolul, inițiatorul acestor credințe, potrivnice credinței monoteiste, adică în Dumnezeu cel atotputernic. Deci iată că această femeie idolatră, fiind în credința ei, cunoscându-L și vrând să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu, lasă casa credinței sale și merge după acest iudeu. Crede cu tot sufletul că acesta este creatorul cerului și a pământului, leapă de casa tatălui său și pentru acest lucru Dumnezeu o alege pe Rut, ca să fie o verigă din acest lanț genealogic a Fiului Dumnezeu și a Fiului Omului, Mântuitorul Lumii. Apoi vedem cum, din aproape în aproape, anii scurgându-se, ajungem la perioada împăraților. Primul împărat, fiind Saul, este lepădat și apoi vine după el împăratul cel bun, numele lui David. Deci din seminția lui David îl vedem cum Mântuitorul începe parcă negura vremurilor să se întrevadă. Strămoșul său David avea să lase, datorită credinței lui nețărmurite în Dumnezeu, a blândeței lui și a faptelor bune care le făcea, avea să-L întrevadă pe Dumnezeu mai pronunțat, lăsând în urma lui cea mai puternică prorocie despre strănepotul său, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Acea carte lăsată este Psaltirea. Pentru aceasta, cei ce se hazardează ca să citească Psaltirea vor avea, și spun, să nu le fie frică, multe ispite, din cauza că diavolului nu-i convine ca să descopere aceste prorocii ale lui Dumnezeu din Psaltire. El se trădează să demască câte murdării a făcut în lume cu oamenii, adică diavolul. Apoi, din aproape în aproape, vedem cum ajungem în perioada când iudeii cad în mâna vavilonienilor datorită păcatelor lor. Avea să apună perioada împăraților și începea o nouă și ultimă perioadă din istoria antică a iudeilor, care avea să închidă Vechiul Testament, culminând cu nașterea lui Hristos. Și spune evanghelistul de astăzi destul de nuanțat, de la Avram până la David 14 neamuri, de la David până la robia în Babilon 14 neamuri și de la robia babiloniană și până la Hristos 14 neamuri. Dacă stăm bine și ascultăm pe dogmaticii lumii, găsim că, de fapt, în aceste trei perioade pentru iudei s-a lucrat toată trena de milostivire de a fi întors omul. Deci, în drumul lor spre Mântuitorul, îi vedem cum sunt conduși iudeii de judecători. Acea perioadă era formată din cea mai perfectă, dacă o putem spune așa, cel mai perfect tribunal de judecată. Se adunau bătrânii iudei foarte înțelepți și liniștiți la mintea lor și nepărtinitori, și orice litigiu din poporul lor era judecat de acest tribunal. Dar fiindcă iudeii au fost dintotdeauna tari în cerbice și mofturoși, îi vedem cum vor să lepede pe judecător și cer împărat, precum au și celelalte seminții ale pământului, care erau în extrem în afara granițelor lor. Și Dumnezeu s-a supărat pentru acest fapt pe ei și le-a dat împărat. Ați vrut împărat? Luați-l pe acesta, pe Saul. Nu i l-au dat Dumnezeu efectiv ca să-i pedepsească, ci ei l-au cerut. Și dacă l-ați cerut, poftim, luați împărat. Iar cum erau ei atât de mofturoși când au văzut de fapt mofturile împăratului, pretențiile împăratului și părtinirea care o făcea împăratul în judecățile lui imperiale, nu mai voiau împărat. Și au început să strige către Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, care niciodată nu-l uită pe om, s-a milostivit spre ei și le dă împăratul cel bun pe David. De acum aveau să se scurgă iarăși 14 neamuri, până când vedem pe împărați cum se dezbină, cum cad din ce în ce mai mult în idolatrie, parcă distrugând tot ce era sfânt, inoculat, curs în poporul mesianic de către Dumnezeu, în poporul iudeu. Se tindea prin împărați din ce în ce mai mult să se lepede iarăși Dumnezeu, cel atotputernic, și să se îmbrățișeze din nou idolatria. I-a avertizat Dumnezeu de nenumărate ori pe acești oameni de păcatele care le fac, cât de caustice sunt spre cer, cât de păgubitoare sufletește, dar nu s-au înțeles. Și pedepsele care le-a dat Dumnezeu poporului au culminat cu robia vaviloniană, care s-a tins timp de 70 de ani. De acum avea să înceapă o altă formă de guvernare pentru iudei, perioada preoților. Și de acum aveau să se scurgă și odată cu robia vaviloniană, adică numărându-se și aceasta un neam, încă 14 neamuri până când avea să vină cel care avea să lase legea de guvernare pentru iudei și pentru neamurile păgâne, care aveau să adere la monoteism, la Dumnezeu cel atotputernic. Acesta trebuia care avea să vină, adică care se naște acum, trebuia să împlinească toate aceste perioade de guvernare, să fie și judecător, și împărat, și preot. Dacă nu a prins perioada judecătorilor, nu a prins nici perioada împăraților și nu a prins nici perioada preoților în a-i conduce pe iudei în mofturile lor, în pretențiile lor, evident că nu mai avea ce să le facă Dumnezeu. Și avea să se împlinească acea prorocie care a spus-o de fapt Mântuitorul, că și-a trimis împăratul în ultima instanță pe fiul său ca să ia roadele, iar fiul său nu a fost altcineva decât victima acestor oameni tari în cerbice, că l-au ucis. L-au scos afară din vie și l-au ucis, adică s-a împlinit prorocia prin jertfa de pe Golgota. Deci cele 14 neamuri din judecători, 14 neamuri din împărați și 14 neamuri din preoți adunate nu făceau decât toată istoria veche a iudeilor, cu toate prorociile care s-au făcut referitoare la venirea lui Mesia și despre Apocalips, care spunea de judecata de apoi. Deci praznicul care îl vom serba joi, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, nu va fi altceva decât împlinirea tuturor prorociilor. Și ca să exemplificăm câteva, Iacov, bătrânul patriarh Iacov, când a murit, a spus așa: nu va lipsi domn din Iuda până când va veni mângâietorul, un vrăjitor al timpurilor acelora, care era foarte căutat de către neamurile păgâne, chemat ca să blesteme pe poporul iudeu. S-a cutremurat de ceea ce a văzut în tabăra iudeilor și a spus așa: va răsări o stea din Iuda care va zdrobi pe domnii Moavului. Domnii Moavului nu aveau să fie altcineva decât idolii, împărații păgâni sau domnitorii păcatelor. Aveam să cunoaștem pe un alt proroc până în robia vaviloniană, Isaia, care avea să spună ca un semn pentru omenire că iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și numele lui va fi Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Un alt proroc din robia vaviloniană, Daniel, avea să spună mai nuanțat: peste 70 de săptămâni de ani va veni un delemnul milostivirii. Un alt proroc avea să spună: la timpul cuvenit, când Dumnezeu a dat prin Duhul Sfânt în mintea lui această prorocie, și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai slăvit între domnii iudei. Și multe, multe alte prorocii care au fost semănate de-a lungul timpului și în iudei și după locurile de prorocie aveau să se încheie odată cu venirea Mântuitorului. Adică aveau să-L concretizeze, să-L cristalizeze pe Hristos, să se nască în Vitleem, care se tâlcuiește casa pâinii, să se nască dintr-o fecioară de la Duhul Sfânt, Numele lui avea să fie Iisus Hristos, Iisus care se tâlcuiește mângâietor, iar Hristos se tâlcuiește în ebraică uns. Dacă preoții și împărații se ungeau de către mai mari bisericii cu un delemn sfințit, acesta avea să primească această ungere de la Duhul Sfânt, că dacă uleiul sfințit era sfințit de către Duhul Sfânt, acesta fiind preotul preoților, dătătorul legii, făcătorul cerului și a pământului, avea să fie de însuși sfințitorul untdelemnului sfințit de Duhul Sfânt. Pentru aceasta și primește numele de Hristos, tâlcuindu-se uns, uns cu darul Duhului Sfânt. Nu că nu ar fi fost Dumnezeu avea nevoie de ungere, ci aceasta să o înțelegem din punct de vedere omenesc. S-a uns marele preot omenește, adică trupește, născut deja din Fecioara Maria. Și în pilda de astăzi vedem cum se termină. Imediat spune, iar din Iacov s-a născut Iosif, care este tată, este logodnicul Mariei. Oare greșește Sfânta Scriptură? Că noi știm că Iosif nu este părintele fizic al lui Hristos, ci este tutorele. Atunci, de ce evanghelistul menționează genealogia lui Iosif? Tâlcul care este? În seminția iudaică nu se puteau căsători doi tineri până când nu erau din aceeași seminție. Deci condiția de bază în căsnicie trebuia să corespundă amândoi din aceeași genealogie, din aceeași seminție. Dacă era din seminția lui Veniamin, băiatul trebuia și fata din aceeași seminție a lui Veniamin. Iar dacă îl vedem pe Iosif că se trăgea în genealogia sa din seminția lui Iuda, implicit avea să se tragă din seminția lui Iuda și Fecioara Maria, care ulterior a fost logodnica bătrânului Iosif. Deci să nu ne smintim în mințile noastre pentru faptul că Scriptura nu menționează pe Fecioara Maria. Găsim întrituit acest lucru și prin faptul că Dumnezeu în Sfânta Scriptură prea puțin pomenește de femeie, ci mai mult de bărbat, fiindcă bărbatul este cruce întreagă, Adam a fost întâi făcut de Dumnezeu, dându-i se viață și din coasta lui i-a făcut-o pe Eva spre ajutor. Deci Dumnezeu ceea ce a discutat, a discutat cu bărbatul. Nu cumva să credeți că a fost neglijată femeia. Ea a fost înnobilată cu marele dar, că i-a dat numele de Eva, care se cheamă, se tâlcuiește în ebraică, viață, fără de care nu putem lua naștere. Nu putem veni din nimic în ființă umană. Deci fiecare i-a dat Dumnezeu darul cuvenit după cât poate duce. Bărbatul i-a dat înțelepciunea și statornicia, femeia i-a dat puterea de viață și frumusețea. Deci iată cum Dumnezeu le împarte atât de bine, atât de chivenisitor peste toți oamenii. Și în felul acesta vorbește numai cu bărbatul, fapt pentru care și Hristos avea să vină tot în fire de bărbat, să repare pe Adam cel putre. Și apoi ce spune Sfânta Scriptură? Că logodindu-se, iată că după logodnă bătrânul Iosif o vede pe Fecioara Maria însărcinată, încregată, cum spune Sfânta Scriptură. El s-a cutremurat în momentul acela, de-ndată ce știa că el nu este vinovat cu nimic. Dar neîntârziat vine Îngerul lui Dumnezeu și în vis îi arată, îi spune, nu te teme tu, Iosife, că ceea ce este în pântecele Fecioarei este de la Duhul Sfânt. Deci atât de nuanțat Sfânta Scriptură arată ceea ce era în pântecele Fecioarei, că e de la Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt știm că este persoana a treia a Sfintei Trăimi. Deci toată lucrarea aceasta nu mai era după om, chivernisită de om, ci Fecioara Maria a fost smulsă prin voința ei, menționez, că a vrut prin faptele ei să fie aleasă a Duhului Sfânt. A fost smulsă din omenire ca un sol, să-l înțelegem, trimis la împăcare cu Dumnezeu de către oameni. Oamenii s-au chinuit mii de ani să se împace cu Dumnezeu, dar nu găsea acel sol de trimitere spre împăcarea celor doi beligeranți, chipul și asemănarea lui Dumnezeu omul și Dumnezeu care s-a supărat atât de mult pentru păcatele cu care îl supărăm noi pe Dumnezeu. Deci, mii de ani s-au scurs peste omenire până când s-a găsit această Fecioară atât de curată prin voința ei, nu că a fost predestinată, ci ea a vrut să ascultă de legea lui Dumnezeu și o și trăia totodată din toată ființa ei. Și găsindu-se timpul prielnic, Duhul Sfânt a ales-o să fie mama aceluia ce avea să unească cerul cu pământul după acel război de căderea lui Adam din Eden. Deci așa să înțelegem în prima față întruparea lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Pentru aceasta avea să vină fața de mijloc a Sfintei Trăimi. Iisus Hristos, care era în cer pe tronul Sfintei Trăimi, din tată, din veac, fără de mamă, și venit sub povara omenirii, luând trup omenesc din om, fără de tată. Deci tatăl era în cer, tată duhovnicesc, să înțelegem, duh, nu om, și mamă pământeană, Maica Domnului. În felul acesta, deci Hristos, născându-se, era și Dumnezeu și om. Și se interpune prin patima sa de bunăvoie pe crucea Golgotei cu sângele său dumnezeiesc omenesc să vindece această prihană care s-a interpus între Dumnezeu și om. Deci iată că se arată că este născut Dumnezeu, nu cum spuneau mulți eretici, că s-a născut om și apoi s-a lipit Dumnezeirea de Hristos. S-a născut Dumnezeu și om. Și cum trăiește pe pământ în toate neputințele omenești, cu singura excepție că era fără de păcat. Iar omul ce face cu el? Cu acesta care a împlinit toate cele trei tipuri de guvernare ale poporului iudeu, și judecător, și împărat, și Dumnezeu, și preot, îl răstignesc, îl omoară. Și bine vedem în viața noastră cum omul care este din ce în ce mai potrivnic legilor lui Dumnezeu se urâțește în chipul lui. Parcă este predispus oricând să săvârșească un păcat capital. Deci iudeul, dacă îl întruchipăm, îl închidem într-o singură persoană, îl vedem cum se urățește datorită faptelor lui și cândva această urățenie a faptelor, a trăirii lui sufletești trebuia să culmineze cu ceva. Curgeau morții printre ei, nedreptățile, jefuitori, clevetitori, Toate relele parcă s-au vărsat în acest popor al timpului acelea, că aceștia, bine îi vedem că sunt contemporani nouă și strănepoți acelora. Deci trebuiau să culmineze cu cea mai mare crimă posibilă. L-au văzut că este Dumnezeu și nu s-au rușinat răstignindu-L pe crucea Golgotei. Pentru aceasta și Dumnezeu a mijlocit să vie pe pământ Hristos aceștia dormind. Au venit păstori care erau atât de simpli și au trezit. Au venit din îndepărtata Persie, magi care nu aveau nicio împărtășire cu Dumnezeu. Și închipuiți-vă, după atâta mii de kilometri, atât de ostenitoare cale, îi trezea pe jidani, treziți-vă că vi s-a născut vouă aici Dumnezeu, vi s-a născut împărat. Iar ei ce fac? Se umplă de mânie din ce în ce mai mult. Și bine știți, când aluneși pe panta asta mâniei, dai frâu liber fiarei din tine, cândva trebuie să jefuiești, cândva trebuie să bei sângele unei victime inocente pe care o urăști. Deci iată cum încet, încet avea să se cristalizeze genealogia lui Hristos. Sau cum spunea Mântuitorul, dacă nu ar fi văzut atâtea minuni, păcat nu ar avea. Dar au văzut și cu toate că au văzut și până și diavolii l-au menționat și l-au cunoscut că tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești fiul lui David, iar tu, omule, nu m-ai cunoscut. Deci, iubiților credincioși, pilda de astăzi, care întotdeauna se citește în ultima duminică până în praznicul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, este lăsată cu dedicație pentru această genealogie a lui Hristos. Cum avea să se tragă din seminția lui Iuda, care se tâlcuiește mărturisitor, și din bătrânul Avram, începătorul neamurilor, a poporului iudeu și totodată a neamurilor păgâne, începător al mântuirii tuturor oamenilor de pe pământ. Pentru aceasta de multe ori și Mântuitorul spune că în casa tatălui meu multe locașuri sunt, sânurile lui Avram, adică așa cum copilul stă fără de grijă în sânul mamei sale, și nicăieri nu este mai bine decât acolo, așa să ne închipuim sânurile lui Avram, adică metaforic spus, împărăția lui Dumnezeu. Și îl folosește pe Adam, părintele neamurilor, că din el descinde renașterea credinței în monoteism, în mijlocul politeismului. Așa cum Avram l-a regăsit pe Dumnezeu prin propria lui cugetare, neforțat de nimeni și neobligat de conjunctura situației lui sociale, așa și noi trebuie să regăsim pe Dumnezeu care l-am pierdut cândva datorită condițiilor civice în care ne-am dus viața. Iar regăsindu-L și lipindu-te prin credință de Dumnezeu și lăudându-L, adică dându-I jertfă de laudă, te vei face un om prietenos cu Dumnezeu. Dar să-L iubești pe Dumnezeu nu cu aceeași intensitate care poate l-au iubit aceia de atunci, că poate nu ajungem, bine ar fi să ajungem, dar dacă nu ajungem, măcar să fim un pic calzi către cer. Că idolatria, dar pusă în altă haină, este mai feroce ca aceea de atunci. Dacă idolii de atunci care duceau omenirea în cele mai grele păcate și depravări, era din aur, din argint și fiecare acest chip purta o dogmă, de acum nu mai vedem ridicate busturi de idoli prin piețe sau mai știm pe unde, să credem în ele. Ele au trecut în partea cealaltă, figurativă, a patimilor. Afrodita, deci de altă dată, s-a transformat în desfrânarea de astăzi. Bacus, care era rei, împăratul băuturii de atunci, îl vedem prin pahare și prin sticle de astăzi. Că bețivului nu-i mai trebuie o sanale lui Bacus uitându-se la el. Se duce la bodegă și se îneacă acolo în acelea de acum. Deci de acum a trecut la ei o execuție din propria-ți inițiativă și în felul acesta zi de zi te depărtezi de Dumnezeu, iar tu de fapt ești furat de această idolatrie carnală de astăzi. O spun cu durere, fiindcă cu atâta furie se mediatizează această idolatrie pătimașă, încât că este foarte cu greu omului de astăzi să mai iasă din acest corset. Că este copil, că este tânăr, că este bătrân, că este bărbat sau femeie, chiar și bolnav dacă este, e prins într-o gheară din aceasta necruțătoare. Oare pentru ce a venit Hristos în felul acesta? Pentru ce s-a lăsat Hristos descoperit și a venit în întunericul minților iudeilor de atunci? Că a vrut să vină să se întrupeze, a vrut să ne lumineze noaptea minții noastre, că a venit noaptea, în noaptea materială și în locul acela s-a luminat. Deci venind Hristos cu învățătura sa, luminează-l întunericul minții și împrăștie ca pe niște fiare sălbatice, feroce, pofticioase de sânge duhovnicesc, le împrăștie înapoi în pustie, lăsându-ți pace în sufletul tău. Pentru aceasta și Sfânta Scriptură îl menționează pe Hristos, numindu-l de grab, pradă și curând jefuiește. Adică lumina învățăturii sale venea prădând idolii pătimași care duceau cu atâta nemilostivire sufletele oamenilor în păgânismul acela de atunci. Și bine știți și dumneavoastră, mulți care ați fost poate în viață ca aceia, primindu-L pe Hristos și găsindu-L, regăsindu-L în inimile dumneavoastră, de fapt, uitându-vă în urmă, vă este cu greu ca să vă întoarceți, măcar pentru o clipă, pe acele cărări atât de întunecoase. Deci, iată, cred că bine și înțelept lucru este, indiferent de ce vârstă suntem, ce minte avem, ce pregătire, ce titrare socială o purtăm, să-L primim pe Hristos, nu ca iudeii dormind și chefuind atunci, să-L primim plin de bucurie, așteptându-L cu adevărat, ca unul care tinde să naufragieze pe Salvatorul Său. Vedeți cei care n-ați postit și v-ați cucerit la un plic de linte în aceste sărbători păgânești, v-au rușinat acești copilași care vă sunt copiii dumneavoastră, din carnea dumneavoastră. Cât de micuți sunt, dar ce minte înțeleaptă! Și bine știți cei care i-ați povățuit, cum vine cu o bomboană sau un biscuite și întreabă, mamă, e de dulce! Vedeți câtă gingășie și sunt copiii dumneavoastră și s-au împărtășit pe dreptate, nu cu nedreptate. Oare tu, o mare ființă, nu te ești rușinat de acest mic care el n-are minte prea multă, dar o are multă către Dumnezeu? Îl iubește pe Dumnezeu din toată ființa lui și din curăția sufletului lui. Iar tu, om bătrân, și lăudându-te cu înțelepciunea care o ai, n-ai rezistat acestor pofte care sunt atât de efemere, nici măcar câteva ore nu te încântă. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar vreau să fie o palmă dată nu de mine, ci de acești mici care sunt ai dumneavoastră și care, sincer să fiu, mă străduiesc să crească niște oameni cu adevărat să știe să se păzească de cursele acestea satanice, care de la o zi la alta sunt mai apetisante trupește și mai pline de vicleșuri. Iubiților credincioși, aș dori ca nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să ne aducă lumină în sufletele noastre, să ne aducă bucurie, să ne aducă tot ce este bun pentru noi, pacea aceea din sufletul nostru, ca să putem să-i cântăm și noi împreună cu îngerii, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni, bună învoire. Vom face o lifta de mărturisire și săptămâna ce vine vă rog mult de tot să veniți cum puteți în toată ziua la mărturisit, să mai descărcați traista păcatelor, cred că este destul de plină.